Taman Elektrotechniek BV. Met een vestiging aan het Kleine Noord in Horen is er voor alle elektrotechnische materialen. Bij de vakman achter de toonbank is van alles te verkrijgen op het gebied van elektrotechniek, beveiligingsapparatuur, autoradio's, communicatieapparatuur, maar ook stofzuigerzakken, scanners en meer dan 100 soorten stekkers en connectors. Natuurlijk ook alle materialen op het gebied van antenne- en installatietechniek. Taman Elektrotechniek BV. Erkend pen- en antenneinstallateur in Horen vindt u op het Kleine Noord 42. Telefoon 022 90 197 10.